91.4 da LEFM. Bon vespre, família. Passen 3 minutets de les 8 del vespre d'aquest 15 de novembre del 2012 i sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a una nova edició del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radio Trama. Que creiem en les realitats possibles i estem convençudes que l'utopia és l'únic motor de la transformació i del canvi. Som els que no acceptem la submissió ni la renúncia que ens imposen, aquelles i aquells els que les seves polítiques i notícies no ens espanten, les que hem perdut la por fins i tot a tenir por. Som les que ens enfrontem permanentment a la cultura de la derrota. Som els que volem una vida de colors, de matisos i no de gris decadència. Som els sense futur que el present no els paralitza perquè hem decidit rebregar-lo. Som els nosaltres que han omplert els carrers i les places en descobrir-ho. No som mercaderies en mans de polítics i banquers. Som els que hem compartit espais, gestos i somriures, paraules i lluites, cops de porra i altres formes de violència generalitzada, i ho hem suportat ajuntant-nos. Som els que hem cridat, volem un habitatge digne i ens hem compromès per aconseguir-ho, desobeint les lleis injustes, resistint-nos a ser foragitades. Som les que no ens hem quedat a casa a veure què. Som les que volem educar els nostres fills i filles en una escola que sigui pública i de qualitat. Les que no creiem en l'adoctrinament ni en les escoles fàbrica. Som les que sabem que la cultura no és un luxe ni un bé de consum. Les que creem contra el buit creatiu a que la societat de l'espectacle ens aboca. Som l'esperança de vida de la sanitat pública, el dret a envellir dignament. No som un negoci. Som tot allò que configura els barris, els pobles, les comunitats. Som l'urbanisme de la nostra pròpia vida en comú. Som les ciutats, viles i pobles de totes les persones. Totes les persones. Som la lluita contra la precarietat, l'exigència d'un treball digne. Som el suport mutu i l'autoorganització que rebel·la contra els acomiadaments. Som totes les aturades que volen deixar de ser-ho, les que avorrim l'esclavatge d'aquest treball de misèria. Som les que hem entès que el coneixement no s'ha de mercantilitzar, sinó estendre d'una manera crítica. La universitat ha de ser de i per al poble. Som els que estimem molt més el nostre territori que en els diners que es generen explotar-lo. Som les que pensem alternatives, les que cooperem i no competim, les que foragitarem els mafiosos de la destrucció i la cleptocràcia. Som acollidores, no volem que els murs del desconeixement i la desconfiança ens separin. Som els que avorrim l'existència del CIE i les extradicions. Som la nostra identitat que ve d'antic i muta. Som els nostres referents culturals i lingüístics. Som el català parlat de cadascú. Som la territorialitat completa de la nostra manera de ser i existir. Som els que creiem en les paraules i pensem que han de deixar de ser buides i recuperar el seu significat. Som la independència plena, la real, lluny de la subordinació d'altres estats o a l'Europa del capital, del frau, del deute, de l'especulació, de la guerra i de l'exclusió social. Som les que volem retornar a la democràcia, a la presa de decisions col·lectives, directes, participatives, actives i inclusives. Som les que no volem delegar la nostra responsabilitat, les que volem recuperar la nostra acció política sense donar xecs en blanc a res ni a ningú. Som els que volem fundar les nostres institucions polítiques comunes, que ens permetin governar-nos. Que ens permetin governar-nos. Som les que anirem al Parlament a desobeir i impugnar les seves institucions, aquelles que estan al servei d'un ordre depredador i egoista. Som els hereus de la tradició obrera, de les revoltes populars i de tots els processos d'autoorganització i ruptura, dels fets aquí i a l'altra banda. Som el procés que es crea, recrea, que es va modificant i és mòbil, que es multiplica. Som l'aprenentatge fruit de cada acció que hem fet o hem defensat. Som els que sentim que ha arribat l'hora de confluir i de gestar espais de poder constituent a cada vila o a cada barri. Som tot allò que som i el que podem ser encara, som encara més. Som unitat popular i volem tot, ho volem tot. Ah, ah. Som Unitat Popular i ho volem tot, efectivament. Aquest és l'àudio extret del vídeo, d'un dels vídeos que ha sortit doncs, per recolzar la CUP en aquesta nova candidatura, en aquesta nova andadura per un nou camí que és cap al Parlament de Catalunya i que esperem que ens vagi molt bé. Som el poble i ho volem tot, és veritat. 89a edició del Pim Pam Pum, ara m'equivocava. Comencem el programa, com sempre, presentant a la gent que tenim aquí a la taula. Avui som el podríem dir, el sector mínim. Tenim aquí a una banda tenim el mestre Lara. Què tal, maco, com estàs? Molt bona tarda, molt bona nit. Aquí estem, en un nou emplaçament. Ara, importantíssim i... això. Estrenem garita. Garita. Ja penjarem una foto al Facebook, ara estem al casal independentista de Sabadell. Hem de donar un toc, això, que encara està una miqueta fred. Hem de donar una mica de color, però hem abandonat l'històric local de la ràdio al carrer Duran i Sors de Sabadell. Que tants programes havien fet allà i tant va ser els nostres inicis. Tantes tardes de glòria, no? Sí. I ara estem aquí, però bueno, ja ens anirem acostumant a aquest nou espai. I tant que sí. D'altra banda tenim, com sempre, l'inevitable mestre Tecles, la Gardela de Mollerussa, el Riqui, que ens ve a fer avui, com sempre, el trapi i a posar de l'ou al millor. Tot i que avui em sembla que porta alguna cosa que el Pujastan no aprovaria, però bueno. Riqui, bona tarda, com estàs? Molt bé. Avui estrenem material, no? La taula també és nova. La taula és nova. Avui anem de nou, i tant que sí. Amb molta il·lusió. És el primer cop que compartim taula els tres, perquè sempre el Riqui i Mestre Tecles estava a una altra taula a la sala contigua, podríem dir. I avui hem unificat, bueno, aquí la nova... Una taula ben grossa. Una taula ben gran, amb tots els micros, la taula de sol, l'ordinador, tot junt, a la mateixa taula gran i compartint taula per primer cop. Mai havíem compartit taula tots tres fent un programa. I tant. Ben vist. I el mestre Lara que s'ho ha currat, que aquesta taula ha estat simple i tot plegat, impressionant. Encara s'ha d'acabar la feina, però bueno. Ja ho farem, tot ho farem. Ja penjarem alguna foto, no? Avui podríem. Sí, vinga. Ara, com que estem aquí al casal, passarà molta gent per aquí a dir-nos hola. A més, tenim servei de bar, que és molt important. Servei de bar mentre fem el programa. El somni és que soni el programa a baix, a la sala de l'espai de cuina de Can Capablanca. No estem sonant en directe, ens esteu escoltant el podcast, com bé sabeu, tots vosaltres que ens escolteu. I quan puguem sonar en directe, llavors sonarem al casal mentre gravem. I tant. I aviam si passa, anava a dir que si passa algú per aquí, pues li demanarem que ens fes... Que ens faci alguna petició. Durant el transcurs dels anys que ens queden per davant, sí, però vull dir avui que ens fallin la foto. Sí, no? D'estrena. A veure el percal on estem ficats ara mateix. Bueno. Però molt bé. Bueno, feta la presentació, si us sembla, comencem amb els kits. Avui, com sempre, el programa carregadet amb la millor info i també els millors temes que hem pogut trobar. El primer és un tema que podreu escoltar en el nou vídeo que han fet els companys i companyes d'Alerta, motiu de la vaga general. Els Alerta són aquesta banda d'ska punk de la Vila de Gràcia i en aquesta ocasió és una cançó que canten juntament amb l'Alberto del Zita Caban i el Lobo de la senyora Tomassa. Us deixo amb ella. El tema s'anomena Alcem-nos. Una vida basada en el cop, sin miedos, alcemos, callando. temps per recular. Piquets lluitant contra la patronal, estudiants organitzats que tremoli el seu estat. Wow, orgullós, orgullosa ahir de tota la resposta popular que va haver-hi arreu, a cada barri, a cada ciutat, a cada vila, a cada poble, la gent sortint en piquets des de les 7, des de les 6 del matí, durant tota la nit, gent tancada també en els ajuntaments, bellugant la vaga, bellugant la vaga, que va ser un èxit, que diran el que vulguin, però va ser un èxit rotund i això, orgullós, si orgullós del poble. Si ahir vam demostrar tant, qui som. Si els preocupa tant i diuen que hi ha hagut tanta... A mi em fa gràcia, perquè no hi ha hagut seguiment. I després, no, però clar, això ha sigut molt nefast per l'economia i hi ha hagut moltes pèrdues. Si hi ha hagut tantes pèrdues serà perquè ha parat molta gent. Si hi ha parat quatre hores, com parat. Es diuen... No, el terminal d'hora estava tot parat. Si no ha parat tanta gent com diuen, no els haurà afectat tant econòmicament, però bueno. El ball de xifres de la mani també vergonyant. Uns diuen 5.000, per favor, 5.000 persones és ser un ruïn, dir això. Ahir llegia un tuit sobre... que parlava del cas de Madrid i deien algo així com les institucions, o sigui, el govern, Departament d'Interior o no sé què, situa la xifra de manifestants en no sé quants mil i porten 2 setmanes investigant quanta gent hi havia al Madrid Arena. Una cosa, quan és una vaga, una manifestació al carrer, hi ha tantes 1.203 persones, ja saben clar, i porten 2 setmanes. Jutges i policia científica i se puta mare amb vinagre averiguant quanta penya hi havia una festa de Halloween a Madrid Arena. I encara no ho saben, però els que hi havia a la mani sí. O menteixen. Per cert, no ho hem dit, però tema Zarrangano dels Alerta, clavant-la per la vaga del 14N, impressionant. Alerta, com sempre, el del bo i millor de la Vila de Gràcia. Com t'agraden aquest? Sí, és que són gent així jove que ho deixa tot, que milita, que treballa, que, bueno, gent que, com jo dic, que després de la feina va a treballar. Això és molt important. Què més tenim por ahí? Pues seguim amb una penya també que s'ocorre bastant, són els Orxata Sound System. Un grup que es va formar l'any 2003 a València, un grup que ells diuen que és un col·lectiu musical. Anem al seu disc 2.0, que els seus discos els anomenen 1.0, 2.0 i imagino que el proper serà 3.0. Aquest és del disc 2.0 de l'any 2011. I el tema, no sé si no recordeu, un dia que vaig portar un tema a Los Chicos del Maíz que es deia terrorisme, sí, que sí, parla sí. Terrorisme és que tal, terrorisme no és tal, terrorisme és tal. Pues avui el mateix, però és un tema similar, diguéssim, en concepte de crear la lletra, però en comptes amb el terme terrorisme, amb el terme violència. Tot i que és una cosa molt semblant, bueno. Sí, perquè avui portes un programa especial. Avui he buscat, sí, bueno, aquesta cançó no és tant, parla també de la policia, porto 3 temes més que parlen de la policia. I de lo más variopinto, a més, de temes de lo més diferent. I bueno, començaré amb aquest. Destacar que van rebre, juntament amb Paola Bajos i Miquel Gil, el premi Ovidi Montllor al millor disc l'any 2008 pel seu disc 1.0. I bueno, destacar això d'aquest grup. I ja està, aquí queda el tema. Orxata és un sistema, violència. Fum-li! Viva el tecno! Violència són els barris guetos segregats per sous. Violència és el sistema educatiu i els barracons. Violència és el gènere reglat per les institucions. Violència són hipoteques, pòlisses, pensions. Violència és el bipartidisme d'extrems centres. Desactivar la ràbia amb la socialdemocràcia. Violència és blanqueig amb filantropia i caritat. Violència és en si la paraula tolerància. Violència és mimar els cadellets de l'ultradreta. violaciones y avortament. No violència és actuar en nom d'un ésser superior. Violència és un xutxe secret de sumari a la carpeta. Inventar de lleis pa que no te quadren és violència. Violència és el polític que rescata la banca. La banca que rescata el polític és violència. Violència és ixa guerra seua suau i silenciosa. És burocràcia, copyright, control, autocontrol. Presó, depressió, soledat, medicació forçosa. Violència són tots els mecanismes de la por. Violència és criminalitzar la resistència. I saber ara, per exemple, és violència. Violència és el monopoli de la violència. Violència és el combat de la violència. Violència és la valia de la multitud precària. Violència és no fer res en contra d'esta infàmia. Violència és no saber llençar les lògiques del mercat. Violència és qualsevol tipus d'autoritat. Iepa, iepa, iepa, que ens ha agafat aquí el toro, ens ha enganxat ben enganxats. S'ha acabat de manera sobtada. Sí, ens ha sobtat perquè a més estàvem tot liats, família, que ens escolteu, estàvem tot liats aquí. Preparant un tema a l'última hora. Exactament. Pip, pip, pip, pip, ens ha entrat un tema... Ens ha arribat un teletip, ens ha arribat un teletip des de València. Això és l'internet que fa aquestes coses. Bé, impressionant, eh? Impressionant tema de la gent d'Orxata, violència, molt guapo ara, tio. Després us posarem el tema, l'últim tema que ha penjat Orxata com a avançament del seu disc 3.0, que l'han penjat avui mateix a YouTube, té fins ara unes 300 i poques visites, que es diu, com es deia, Vaga Mundial Indefinida. Indefinida, sí. Ara l'estem descarregant i abans d'acabar el programa sonarà. Ah, ja està. Boníssims, boníssims. L'Orxata és un sistema, com sempre, que la balla amb aquest estil que tenen tot maquinero i tal. Viva el tecno. Ets un pendejo. Cap on va això? Cap on camina? Cap on quins ritmes ens portes? Pues mestre ara Tecles? Tornem una mica cap al rock and roll. Bien. Rock and rollando. Sí, porto un grup, no diré odiat, però censurat aquí al Pim Pom Pom, que es diu Extremo Duro. Hola, el pollastre! Vas a pollastre. El pollastre, ara la gent que ens escolta que sàpiga que és l'antic company d'aquí del Pim Pam Pum, que de vegades encara ens ve aquí a fer unes visites ben bones i que bé, és bastant pur en el sentit del punk rock i el punk i totes aquestes coses. Pues mira, jo encara que Extremoduro estigui decaient últimament, sempre ens quedarà recordar els grans temazarranganos que del passat, i aquí en va un, Sin Dios ni Amo. Fumli! Oh! Thank you. quiso despedir de la gente. Hace ya tiempo estoy ausente, no sé ni a dónde voy a ir, no me he parado a pensar a un sitio de color de rosa. Vamos a claritos a los camareros, nos ha mirado de lado, tiene el cara velero, le pide una cerveza si estaba malhumorado, si no me baja el trip y ya le hemos preparado un vaso al suelo. Segundo vaso al suelo, tercer vaso al suelo. ¡A la calle! ¡Corre! Que no pienso esperar que me amodorre la desilusión. ¡Salta! Y si no vienes te escribo alguna carta desde una estación. No tengo amor ni Dios, vivo la vida saco, me noto el poderío debajo del sobaco. No recuerdo mi cara, me miro un espejo, oigo dentro de mí lejos, más lejos. ¿Otra movida más? Vente conmigo, vamos al mundo donde yo vivo. Bueno, què, us ha agradat o no? Bé, bé, això és una clàssica. Recordant... Hòstia. Remember, do you remember? Impressionant, impressionant. Ens ha agradat molt. Molt. Algun dia hauríem de fer una, un programa amb música que no tingui res a veure amb la típica del programa, quan no? Quan vulguis. Estaria guapo. El fem ara, de fet, si vols. A mi em fa por. De fet, si vols... No, ara no. De fet, si vols, deixem de fer el que estem fent i el fem ara. No, déjate. Seguim endavant al Pim Pam Pum aquí a Radio Trama per escoltar-nos en el podcast radiotrama.net, ja ho sabeu. Ens n'anem cap a un grup que s'anomenen Tirando Rock, ja ho veureu, tot i que no porto un rock. No és un rock, és un ska. És un grup de ska, rock i algunes coses més, en català, òbviament, des de Vila-real, a la Plana Baixa. Porto un tema que s'anomena Socarrats i està extret de l'àlbum homònim que s'ha fet aquest 2012. El tema que li dona nom a aquest disc narra els fets de la crema i saqueig de Vila-real l'any 1706 per les tropes borbòniques. I espero que us agradi i que la balleu molt. Va arribar a els nostres cors. Un, dos, tres, sí! Som socarrats als nostres cors, a la nostra vila. Som socarrats d'aquell record, el record d'aquests herois. Som socarrats i mantindrem sempre viva la flama. Som socarrats. Som de Vila Real. Som socarrats als nostres cors, a la nostra vila. Som socarrats d'aquell record, el record d'aquells herois. Som socarrats. Ai! Tremenda, tremenda, tremenda, aquests socarrats des de la Plana Baixa de Vila-real, els Tirando Rock. Què us ha semblat? Molt bé. Han alegrat molt, aquí la... Sí, la primera mig ballaruca, d'aquí. Molt marxeros, molt marxeros. No, no ha acabat de ser, però sí, que sí. Que no tenim espai per fer la ballaruca aquí encara. Ara, tot quan... arribarà, tot arribarà, que això just comença. Cap on camina? Cap a Vitòria. Ja us he dit Gasteis. Que avui he portat la meva carpeta de temes que parlen... Jo porto carpetes temàtiques, he buscat la carpeta temàtica de policia per la P. Per la P de... bueno, per la P. I vaig amb un tema del seu disc, del seu tercer LP, que es diu Os Odio. És una banda que van treure la primera maqueta, després tres discos, un d'ells en directe amb... Ai, ara no sé de quina banda, però amb una altra banda, que des de l'any 2006, del seu últim LP, Os Odio. Estan tocant des de mitjans dels 90, hardcore libertari, el tema es diu Policia no. Fumbli! Sí, no, ei. Ara... Molt bé, doncs fins aquí el tema policia no, del Sàcrata, des de Vitòria, l'LP Os Odio de l'any 2006, que us ha semblat. Ben guapa, ben guapa, ara. Hardcore, tema libertari. No, i... tots contundent. Tots els temes tenen una temàtica política llibertària bastant xula. Sí, del grup aquest. Sí, Sàcrata. Bueno, clar, es diuen com es diuen i venen d'on venen. Ben guapa, clar que sí. Pujant el pa aquí, el mestre Lara, com sempre, fem pujar el pa. Si us sembla, seguim endavant aquí amb el Pim Pam Pum a Radio Trama per escoltar-nos, ja ho sabeu, radiotrama.net, a les descàrregues. I ara ens n'anem cap a Terres Basques, ja veureu. Porto els Hellbill Boys, que és aquesta banda de punk de Goierri, Euskal Herria, i porto un tema zarangano que s'anomena Vero, Ir i Callar, extret del seu LP No penseis por mi, del 2008. I us deixo perquè la gaudiu. Punxa-la! 91.4 de l'FM. Molt bé, família, doncs, si us sembla, com cada pim-pam-pum, donarem pas a la secció informativa, a l'agenda, que com sempre ve carregadeta d'actes. El primer que portem és el 7è aniversari del col·lectiu de dones de Barberà. Tot això serà el 16 de novembre a partir de les 9:30 del vespre a la nau Arquímedes, que és el carrer Arquímedes, sense número, de Barberà del Vallès. I tindrem primer espectacle teatral amb els Impro Show, impressionant, ja ho sabeu, des de Barcelona i tal, bueno, fa dècades que fa molts anys que ho fan i són uns bèsties fent el que fan, que són improvisacions. I després vindrà concert en Afrokigawa i Extraterrastes. I finalment, doncs, aquí al Ment de l'Herenda es punxarà uns temilles en versió femenina, perquè ja veureu que només punxarem cançons de grups de dones o cantades per dones. El PD Escar també estarà per tancar el 7è aniversari del col·lectiu de dones. El següent acte que porto és una xerrada de debat que es diu Propostes anticapitalistes a partir del 25N. Intervindran Virginia Domínguez, de l'Entesa per Sabadell, i Yolanda Fresnillo, de la plataforma Auditoria Ciutadana del Deute, Míriam Ferrandiz, de la CUP de Sabadell, i Esther Vives, de Revolta Global i de l'Esquerra Anticapitalista. Serà divendres 16 de novembre, a partir de les 6:30 de la tarda, al Centre Cívic Creu Alta, que recordeu que està al carrer Prats de Lluçanès, 1634, d'aquí de Sabadell. I tot això ho organitza Revolta Global. Un altre acte que volíem destacar és el que tindrà lloc el diumenge 17 de novembre a les 11 a la plaça Orfila de Sant Andreu de Barcelona. Avancem cap al Poder Popular, matinal de debat. Faran debats en al voltant de quina ètica institucional pública han d'adoptar les candidatures d'Unitat Popular i com podem millorar les dimensions de la política des de les institucions del règim. Passa dels mítings de sempre i digues la teva. Aneu tots a la plaça d'Orfila a dir la vostra, i tant que sí. Un altre acte més serà el que es porti a terme aquí mateix, al casal Can Capablanca, casal popular independentista Can Capablanca, amb el Canya a la campanya. Serà també el 17 de novembre, dissabte, a partir de les 12, aquí a Can Capa, que és el carrer Comte Jofre número 30, i serà un vermut amenitzat amb la cançó de protesta de la taverna de Rafeu Sichel i Laia Pedrol. Acte englobat, òbviament, dins la campanya de la CUP. Un altre acte més que portem és la Festa per l'Autogestió de la Guitza, que també serà dissabte 17 de novembre a partir de les 11 de la nit al Casal Popular La Guitza, com deien, que és al carrer Sant Cugat, de migdia número 13 de Sant Cugat del Vallès. I actuaran el Pulmón Beatbox i després hi haurà PDs locals. També esperem que hi vagi tota la gent de Sant Cugat i de Rodalies a gaudir-ho. Un altre que ha fet autogestió, en aquest cas autogestió per la CUP, es portarà a terme al Casal Popular i Cultural de la Clau de Cerdanyola. Serà també dissabte 17 de novembre a partir de les 7 de la tarda al carrer Mare de Déu del Pilar número 43. Vine a prendre't uns pinxos casolans i una cerveseta fresca amb la millor música i la millor companyia. Autogestió per la CUP, com dèiem. I parlant de la CUP, l'acte central, que serà el 18 de novembre a Barcelona, Teatre Musical, que és al carrer Joaquim Volumé sense número, que és l'antic Palau d'Esports de Barcelona. Acte central de la CUP a partir de les 6 de la tarda, no es pot fallar, o sigui, allà hi serem tots i totes. Més actes portem, el Canyatapa, el Casal Independentista i Popular, aquí mateix a Can Capablanca, serà el proper 21 de novembre a partir de les 8 del vespre i tindrem l'actuació de Joan Boada, Bandolimejant, amb el seu nou tema o nou LP, Bandolimejant. I perseguim amb la agenda del programa. Orgia sonora a Cerdanyola, concert antirepressiu, divendres 23 de novembre, a partir de les 10 al Casal de Joves Altimira, que és el passeig del Pont sense número. Tercer concert de la temporada, tercer concert antirepressiu. Aquest cop Bolazo, família, no hi falteu. Casparrata, punk des de Barberà, Carbunco, punk rock trinxat des d'Almacelles, presentant el seu darrer treball, Ensenyando los dientes, Juanito Piquete, punk rock des de Barcelona, i el Colera, Psicobili des de Moncada. Bolazo, o sigui, no va la bola. Juanito Piquete, por favor. Impressionante, família. Psicobili no, és Punkabili. Punkabili, sí? Aquí posava Psicobili, pues, no tinc clar. No ho sé. Però bueno. Seguim endavant amb l'agenda, els actes del 25 de novembre, dia de les eleccions al Parlament de Catalunya, on totes i tots, des d'aquí, des del pim-pam-bum, us volem engrescar que voteu a la CUP, a la candidatura d'Unitat Popular, és la gent del poble i aquests sí que ens representen. Però també, i no ho oblidem, És el dia contra la violència envers les dones, així que també estiguem atentes a les diferents convocatòries. I ja per acabar aquesta agenda tan nodrida, porto els actes de Mai Morirem Crew i Radical Records presentant el seu Antifa Festival divendres 30 de novembre a partir de les 9 hores amb els grups Orgull de Classe, Confront i Pilseners, i dissabte 1 de desembre a partir de les 9 de vespre de la nit amb Corfort, Opció K95 i The Oppressed. Tot això serà a la sala La Bàscula, que és el carrer del Foc número 128 a Zona Franca, Barcelona. No us ho perdeu també, família. Allà ens veurem. Cerdó! Que cabron, si no crida ningú més que jo. Què és això? Això és traïdoria. Això és traïdoria total. Què, seguim endavant? Sí, vinga, va, ara musiqueta, cabrons. No? I us porto un classicazo dels Offspring, des del seu segon disc de l'any 1992, que es diu Ignition. Offspring? Offspring. Pues ja se'm mataria, jo saps, tio. Pues estar o... Si em mates, perquè no n'ha sentit la cançó aquesta. Es diu Kick Him When He's Down, o sigui, fot-li una patada quan està al terra. Bueno, parla dels nazirulos i coses d'aquestes. Sí, vàries. Ja m'imagino. Pues venga. I de pasma, quan parla avui el Lara. Puncarrada de les... quan encara sonaven bé aquesta gent. Fum-li, tonyina. Molt bé, molt bé, molt bé. Impressionant. Tema zarrangano aquí del Offspring. Agafant-nos com sempre... És que jo els estimava molt. Quan era jovenet vaig créixer amb aquesta música i ara em fa... A mi em va agafar una miqueta de més gran, però també... Déu-n'hi-do. Perdó. Que ara em fa una mica vergonya veure els allí el que estan fent ara. L'altre dia vaig veure un videoclip de, del seu últim disc. Mare meva. O sigui, però això passa amb els grups, festival, eh? No? És com, algo com Dover, no? O algo així. Yeah. La gent que li agrada el grunge d'aquella yeah. època, el Dover, no sé què. I ara veuen pseudo-Madonna. Sí. Hi ha grups que progressen cap endavant i hi ha grups que no progressen, vaja, que van cap endarrere. Jo continuo reivindicant els Offspring d'antanya. Déu, aquells que mai seran, aquells que mai per tornaran. Per mi mai moriran i estan dins del meu cor. Oh, que bonic. Que bonic. Clar que sí. Li enviarem aquest tall al cantant. Ara m'escopiria la cara el fill de puta. Bé, doncs uns que no han canviat, o que millor dit, sí han canviat, però que segueixen en la seva, que és en petar-la, que és en partir la pana, que és el que avui porto. Per mi, sens dubte, la cançó que porto ara és la cançó de les que porto en diferència amb... El tema de la ranga, no? Sí, sí, o sigui, sí. És la flor de nata, la canyella branca, el millor de cada casa. Són els Aina, aquesta banda posterior als Inadaptats, que tant ens van fer gaudir i que ara Aina tant ens fa gaudir. Tinc jo un pensament, que és que Inadaptats quan van començar molaven, però no totes les cançons d'un LP molen, per dir-ho d'una manera. I mica en mica Inadaptats es van fer cançó a cançó fins tenir un bolo de dir... O sigui, una a una era morir-se. Pues, penso que ahir van en la mateixa línia. En la mateixa línia. Estan començant a tirar temes que... Home, per mi el primer disc, L'Art de la Guerra, ja és... Sí, sí, sí, ja tenia suc. I aquest que porto, que és de l'Estat i la Revolució del 2011, ja veureu, impressionant. Bueno, no cal dir gaire més, ja queda presentat, és Vagant sense memòria i ahí queda, ahí queda. sense llibertat, la palabra derrota no la dicen llamar, pues a todos menos tú. Importan los sacrificios si algún día llega a nuestra patria el sol de la libertad. Viva Canarias libre y socialista. Independència i socialisme, família, això és el que busquem, independència dels països catalans, no d'aquesta porqueria que ens ofereix Convergència i Unió i la dreta rància d'aquest país. Independència i socialisme perquè la riquesa es reparteixi, perquè tothom tingui per tothom i que no ens faran anar ni un pas enrere d'aquesta idea i per molt que ens posin segons quines coses al davant, no tenim més clar que l'aigua. Som el poble i ho volem tot. Què us ha semblat? Galina de piel. Sí, no, o sigui, este mazarrangano brutal, brutal, brutal. Encara no entenc com no havia sonat aquí al programa. Havia de sonar. A poc a poc sonaran totes de tots els dels dos discos. Si no han sonat, sonaran. I tant. Molt bé, seguim endavant aquí al Pim Pam Pum. Més música combativa, més radiotrama, més Pim Pam Pum. Cap on camina això? Anem cap al Prat de Llobregat amb els mítics Decibelios. Oh! Que potser no han sonat gaire aquí al programa. Alguna ha sonat, però no han sonat gaire. I amb la meva carpeta de policia, com he dit abans, pues des del seu tercer LP, Vacaciones en el Prat, disco de l'any 86, Discazo, que va suposar un canvi radical en... Així és. En la trajectòria musical de Decibelios. I el tema es diu El loro que vienen. I aquí queda. El loro que vienen. Es marota, cabrón. Amo sempre mima a su perro guardián. Ja ho sabeu, no us en refieu. Ahir vaig tornar, i dia de vaga general, vam tornar a sentir aquella frase de a la policia de no nos mires un ET. Prou ja, prou de fer el primo. No, perquè... no ho fem, no val la pena. Ells no estan per això. Aquests cabrons no estan per això. Si es volen unir, ja s'uniran. Ja, cal ja... que nosaltres allí... Ja hem vist que vam fer, no?, amb el nano de 13 anys. Això és... Sí, sí. A més, l'altre diu que accidentalment... Tenies quan es veu el pibe com va i li fut. Sí. El millor d'aquesta vaga general és un mosso atropellat per una furgona. Sí, sí, i coincideixo. No, el millor no és això. El millor ha estat al poble. El més divertit ha estat això. Ells ni ens entenen de què fan, perquè van fins a dalt de tot, de farlopa i de tot, i fan el que fan, que és això, s'atropellen entre ells i fan aquestes bogeries. Més música combativa, més pim pam pum, seguim endavant amb el programa, amb un amic, amb un camarada, abans l'hem sentit ja en l'inici del programa, amb l'àudio de Som Unitat Popular, és el Pau Llong, quan es posa el sol MC Pau Llong a cara la pupila, amb una cançó que s'anomena Unes Setmanetes, que està enregistrada durant l'estada dels adversaris a Palestina durant l'any 2010. Us deixo amb ella, que també parteix bastant impressionant, Pau, com sempre. Una abraçada bonic. No, més seré fora unes setmanes. Tu, disculpa l'absència en assemblees, cobreix-me amb una ràfaga d'excuses. Necessito superar l'ansietat i les amnees. No, més em tancaré unes setmanetes. Digue'ls que m'he equipat de trepes. Cobreix-me amb una ràfaga d'excuses. Digues que he fet música que cremarà platees. Cobreix-me amb una ràfaga d'excuses. Digues als amics que seré fora, que m'he tipat de trepes. I que no esperin rap a l'ús, o es sentiran confuses. Si et faran cas o no, jo ja no ho sepas. Des del Princesa fins a Canvies hem tatuat un full de ruta amb sang. A les comissaries som el blanc, el bufó del teatre demòcrata. El dia de reflexions el passem follant el catre. Cobreix el flanc que deixa aquesta absència. El Pau es tanca en banda per matar l'ànsia. Em van dir prendre aquesta fil i dormiràs de nit. I em vaig injectar tan vinil com tu, Speed Young. I a mi em funciona Julandron, no seré el carrer fent flies. Un Kaiser, un Rodamón, necessiten espais de creació com aquest. El meu tribut a les gaes, no cobrar ni un royalty tocant l'aforament complet. No, més seré fora unes setmanes. Tu, disculpa l'absència en assemblees. Cobreix-me amb una ràfaga d'excuses. Necessito superar l'ansietat i les amnees. No, més em tancaré unes setmanetes. Digue'ls que m'he tipat de trepes. Cobreix-me amb una ràfaga d'excuses. Digues que he fet música que cremarà platees. Uau, Pau, com la parteixes, cabron. Temazo, impressionant, eh? Impressionant. Unes setmanetes, això és el que voldrien molts i moltes, i ja no unes setmanetes, un cap de setmana tranquil. Un any sabàtic. No, que va, o sigui, jo demano molt poquet. Home, un any sabàtic. Un cap de setmana tranquil·let. Un any sabàtic és impossible a dia d'avui, unes setmanetes és impossible a dia d'avui, i a dia d'avui el cap de setmana encara també el trobem una miqueta lluny. Cap de setmana tranquil. Portem unes setmanetes, com diu el Pau, que aquí no hi ha massa pau. Ja portem unes setmanetes... Però bueno, estem a dijous ja, eh? Sí, no, estem a dijous i lo que te rondaré, morena. Cap on va això? Cap on camina? Més pim-pam-pum. Camina cap al poble del Cantó, cap a Terrassa. Sí? Sí. Ara que vius? Ara que... No, gran mani ahir també a Terrassa, que no ho hem dit per la vaga general. Grans piquets també ahir a Terrassa, la gent del poble, com no, donant-ho tot, partint la pana. Com a tot arreu, però és que clar, el Vallès, almenys el que jo he pogut veure, va ser un clam, va ser tothom parant a tothom i... Ja ho deia Pere Quart. Impressionant. Pues això, mira, ara que ho dius, quan vaig anar a viure a Terrassa vaig fer un programa amb grups de Terrassa només i ja vaig portar un tema zarrango, no, d'aquesta penya, els Progeria. Oh, sí. Sí, i en aquest cas porto del mateix disc perquè només tinc aquest disc i ara s'han separat i no sé si hi ha alguna cosa més perdut per ahí, però bueno. El disc Infància Interrompida i el tema es diu Virus d'aquesta societat, que és com es... Lo que som molts que estem a l'atur i sense recursos i sense res, que pel sistema som com un virus, no? Lo que és de... Sí, pues, escombrar cap a fora... Però som molts, eh? És un virus que se'ls està fent gran, eh? Cada cop som més. Al final ens el menjarem. Vinga. Enxúfala. De alegría en tu triste corazón. Pues aquí están els Progeria. Wow. M'agradaria saber si després d'això que és, crec que s'han dissolt, si han fet alguna cosa més. Després o abans. O abans també. Això segueix el rastre. A la xarxa. Això segueix el rastre a la xarxa a veure què es troba. Ben guapa, m'ha molat molt, eh? Ahir, o algun dels oients que ens diguin... Ben guapo, tio, ben guapo. De Terrassa, eh? Joder. Bueno, de Terrassa i de... I d'algun lloc més? Sí, no sé si Ulles... És que ara Ullestrell, no, sí o no? No vull ficar la pota. M'ho miraré bé. Ullestrell, sempre s'ha de millor una abraçada i un petonàs ben gran a la gent d'Ullestrell. Això del pim-pam-pum ho tenim clar, que la gent d'Ullestrell sempre a Terrassa donant-ho tot i a la comarca com els que més. I tant que sí. Ben guapa, eh? Guapa. És veritat. Sí, que són exalumnes, a més, eh? Hòstia. Poca broma, sí. Penya de diferents col·lectius que estan hi militant, donant-ho tot. Seguim endavant, més música combativa, comença a baixar el programa, no acabarà pas, però comença a baixar el programa. Ens anem amb un tema zarrangano dels Pilseners, aquesta banda de punk rock i oi formada a Barcelona l'any 1994. Volia dedicar la cançó molt especialment al Raül, al Bataca, que bé, que està ahí currant-se tot el tema del concert que abans hem anunciat de... De Mai Morirem, que em sembla que fan 10 anys. De ser aniversari de la botiga. De ser aniversari de la botiga Mai Morirem, una mítica del barri de Gràcia, a Torrent de l'Olla. I res, és un tema zarrangano que s'anomena No pots haver oblidat i està extret de l'LP A ser ruïn del 1999, família. Temazo i discazo. Ai, us deixo perquè la gaudiu. Bé, família impressionant. Tema zarranga, no per la vena. Gang. Les pinsenes, partit la pana. Sí, ho dèiem, eh? No ho pots haver oblidat des de la Ser Rubén del 99. Temazo, o sigui, clàssic, bàsic, que tampoc havia sonat i que molt content que ho hem pogut posar. Esperem que us hagi agradat tant a vosaltres que esteu a casa vostra escoltant el programa com a nosaltres que estem casa, aquí fent-lo. A casa, al cotxe, a la feina. Ai. Escolteu el programa a la feina. Això seria el millor, inclús per anar a córrer, us el poseu a l'MP3 i el que sigui, eh? O per anar al gimnàs o allà on aneu, clar que sí. Què més tenim per ahí? Doncs anem amb l'últim tema que he rescatat de la meva carpeta. Atenció. De policia. Atenció. Posa una motosserra, sisplau, sí, és possible. Esperarem un moment a que soni. Motosserra, és digna de, eh? Oh my god. Oh, el meu got. Ja t'ho dic ara que sí. Sang traït. S'han traït aquí, al Pim Pam Pum. No direm en directe perquè no hi anem, però al Pim Pam Pum de Radio Trava s'han traït. Impressionant, família. No és un grup fruit de la meva devoció, però tenen un tema molt guai que mola bastant. Algunes... A cavall entre el heavy i el blues amb una harmònica i bastant guapo. Aquí el Mendels havia vist a la plaça de la Creu Alta d'aquí no a Sabadell. Mai, jo no sí, jo en directe, plaça Creu Alta de Sabadell, partit de pana i festes populars. Sí, ja us ho dic jo. Des del seu setè disc de l'any 97, Noctambulus, el seu tema, Maleïda policia. Maleïda, maleïts cabrons. Zarrangano, no? Impressionant. Tema zarrangano per la vena! Gang. Molt bé. Increïble. Enfocadable. Impressionant. Doncs amb això tanquem la carpeta de la policia fins a una propera edició. Fins aquí la maleïda pasma, com deien els s'han traït. Ben guapa, eh? I, bueno, joder, sí, sí. Impressionante, impressionant. Ens ha despentinat una mica i tot, diríem. Ben guapa, ben guapa. Bé, doncs seguim amb el programilla. Abans ja ho dèiem que feia baixada, encara fa més ara. Posarem un tema més i ens acomiadarem. És un tema que fa el salt típic d'aquí del pim-pam-pum, que ens anem tot sovint cap a Madrid, a Can Mandriles. Són el Herida Social, aquesta banda de punk de Móstoles. I bé, és una cançó que s'anomena Fuck a Políticos, des de l'LP Odienos del 2011, i bé, com podeu veure, està dedicada a aquestes rates de claveguera anomenades a polítics que bé, són uns més dins dels violents i dins d'aquesta penya que no s'ho corre gens i que està només per donar pel cul. Fuck a Políticos, fum-li. Doble cara nadie admira. Mentes cerradas, no decís las cosas claras. No sabéis sentir, miraos a la cara. Nuestra especie llama esta necesidad de que alguien os diga cómo debéis actuar. Vuestra lucha jamás ir hacia adelante, no tendrá sentido vuestra forma de pensar. Amigos de merda, pillareu. Què us ha semblat? Herida Social des de Madrid. Molt bé, molt bé. Allà a Móstoles. Sí, sí. Li fotia uns crits a aquest home. Sí, la veu. A mi també és el que em va una miqueta agradar més. De tot, Ells van ahir tupa la tupa ben fet, però el Pau fa una veu ahir tota rasgadeta i feta pols bastant considerable. S'ha de saber per cantar així, també. Poca broma. I veure molts carajillos. Molt bé. I per aguantar una temporada cantant així, sí, clar, perquè fer unes veus d'aquestes, pues mira, per gravar és fàcil, però per anar por ahí amunt i avall cantant... Mira el de Beas Corpus o algun d'aquests. No és broma, família. Bé, doncs, sembla que això acaba aquí, no? Ens sí. Queden un parell de temes, però fins aquí la 89a edició del Pim Pam Pum. Com sempre, un plaer haver estat amb vosaltres, que ens escolteu i que ens seguiu... Doncs això, a reiterar.net sobretot i també de vegades pel Facebook que també funciona i, i que, com sempre diem aquí al programa també, no, no us oblideu de fer-vos, de fer-nos les vostres peticions a això, al Facebook o per correu o pels carrers que també ens veiem. O al mateix podcast. O al mateix podcast, i tant que sí, i tant que sí. I si no, aquí ens trobareu també a Can Capablanca. Cap on camina això? Al final, quins temes són els que van? Pues jo porto un tema zarrangano dels Lendakaris Muertos, que una mica enllaçat amb lo de la vaga general, que no tant de treball i tal, sinó de consum. El tema que porto es diu Mis hijos me escupen, que parla de com eduquen els pares als fills, no? Que parla de los niños gordos, se centra una mica en els niños gordos, que els pares diuen, venga, pues, per fer-lo callar, toma, te compro les xitxes, sí, que... el bollicau, no sé què. Pum. Sí, que en alguns casos, perquè no... O el consumisme, que te'n vas al supermercat i el nen t'està tot el rato... I venga, i li compres el mal... Els nens m'escupen. En alguns casos és veritat que la gent educa com millor no fer-ho, no? Però també és veritat que hi ha penya que s'ho curra, però bueno, en aquest cas el tema li fot canya abans que no s'ho curra. Amb clau d'ironia també, com són ells. Però sí, va d'això, no? Una mica... Collons. Que eduquen bé els xavals i les xavales, clar que sí. Clar que sí. I que no se'ls doni tot allí massivament al... En eso estamos. Que bon anem, esta nana, per acabar. I acabarem amb el tema promès del Surxata Sound System, que això hem mateix, penjat avui a YouTube l'abans del seu disc 3.0, i que no sabem quan sortirà, però bueno. I el tema es diu Vaga Mundial Indefinida, si no m'equivoco. Així, sí? Així és. Vaga Mundial és. Indefinida. I aviam com sona. No l'hem sentit nosaltres anem tampoc. Anem a catar-ho tots que... i totes, clar que sí. Doncs bé, fins aquí això, el pim-pam-pum, ens trobarem 89, ben aviat. El proper 90 ja. El proper 90 i... Número de rodonet, ja. Amb ganes d'arribar a la centena també i fer un gran programa en directe, si pot ser, i bueno, i a veure com caminarà això. Res, família, que ha estat un plaer, ja ho sabeu que sí, ens trobem a la xarxa. I pels carrers. Adeu. Bona nit. Coro, armarem el nostre poble. La felicitat fou acabarà. amb les fàbriques, torres de Babel de cafeïna i sucre. Foradant la nit de l'espai-temps, érem 15.000 lúmens. Teories filles de la pràctica, estratègia i tàctica. La nostra idea no era estàtica, proteccionisme troca en ajuda mútua. La caritat en camaraderia amorosa, solidaritat eròtica, el respecte en responsabilitat, poder en pacte, governar seu mateix mentre. Per assaig i error anàvem cap avant sempre. Digue que lo real no era lo possible, que no forem esclaus, no anarem a les seues guerres. No haguem nascut per morir, irreductibles, neoludites, a platges verges, banyant-se en pronoms febles, post-postfortistes. Assemblees, consells obrers, comitès de coordinació, entrarem en contradicció, la idea era l'acció. Forem utopia realitzar, espirals acorralats, suplicaven en va, guanyarem de bonetjar, farem ben, ne treballem gemé. Sense patines al coll, guillotines al coll, sense frens i sense claxon, anonissant-los pels qui tenien més propietats que la Loe Vera, capitals del conveni que en cada barri el temps era nostre, illa i trinxera. Passarem l'eix del verd.